عمليات عمليات رابوني فتوحات عمليات عمليات رابوني فتوحات الخندق عمليات مبارك عمليات الخندق عمليات مبارك عمليات دا نوي پزړه پوری ترانه د الخندق عملیاتو په ویاړ په اواز د محمود شاکر په شاعرۍ د محترم رور نور محمد عمری مبارک عملیات الخندق عملیات مبارک عملیات رب سیله هر خوا د بریا وناره د غازانو کېته د بریا رب سیل هر خواد بریا و ناری رب سیل هر خواد بریا و ناری جوڑ غالیم تا توفان زمستر عملیات جوڑ غالیم تا توفان زمستر عملیات الخندق عملیات مبارک عملیات الخندق عملیات مبارک عملیات الخندق عملیات مبارک عملیات عملیات عملیات رابوني فتوحات عمليات عمليات رابوني فتوحات الخندق عمليات مبارك عمليات الخندق عمليات مبارك عمليات ده تكبير زمزم ده غزال مصفى شميرنا بوطن هذا دا تکبیر زمزم د غزانو صفی شمیر را پا وطن ها دا غم تورش پی هر غازی تا تبریک الخندق عملیات هر غازی تا تبریک الخندق عملیات مبارک عملیات ربوڑی فتوحات مبارک عملیات عمليات عمليات رابوني فتوحات عمليات عمليات رابوني فتوحات الخندق عمليات مبارك عمليات الخندق عمليات مبارك عمليات بل بكري بسرور فغلم فخن خور وار خطا بکڑی بیا هر غالم هر سود خور بل بکڑی بیا سر اور پا غالم پا خون خور وار خطا بکڑی بیا هر غالم هر سود خور هر مؤمن تراوڑی فتوحات عملیات هر مؤمن تراوڑی فتوحات عملیات الخندق عملیات مبارک عملیات الخندق عملیات ربوڑی فتوحات عملیات عملیات ربوڑی فتوحات عملیات عملیات ربوڑی فتوحات الخندق عملیات مبارک عملیات الخندق عملیات مبارک عملیات الله تکړه کامیاب زموږ نصیب کرے اللہ تل مدام فتوحات اللہ تکڑے کامیاب مردا عملیات را نصیب کرے اللہ تل مدام فتوحات عمری ننستایم الخندق عملیات عمری ننستایم الخندق عملیات مبارک کامل یات رب وڑی فتوحات مبارک عمل یات رب وڑی فتوحات عملیات عملیات رب وڑی فتوحات عملیات عملیات رب وڑی فتوحات الخندق عملیات مبارک عملیات الخندق عملیات مبارک عملیات عملیات عملیات رب وڑی فتوحات عملیات عملیات رب وڑی فتوحات الخندق عملیات مبارک عملیات الخندق عملیات مبارک عملیات